मैं क्यों वापस आया? वैसे अगर सोचने बैठूं तो रात भर कई ऐसे मौके थे जब मैं जा सकता था। क्या इसलिए क्योंकि जहां मुझे जाना था वो जगह इससे ज्यादा मनहूस थी, या फिर उसको बोल मैं स्वीटी में बैठी हूँ, उसका इंतजार कर रही हूँ। अरे बुला उसको जल्दी, अर्जेंट है। जो सात समंदर ढोल गया तेरे प्यार में, ले बिन बोल गया, ले तेरी हो गई यार सजना वे सजना, ओ सजना मेरे यार सजना वे सजना। तू काय को इधर आया? मैंने मना किया था ना, मन करा था कि मैं एक ड्रिंक पी लूं। एक बियर प्लीज। ए राग पट्टी काय को दे रहा है साहब? बोला ना मैंने, अपुन का प्रॉब्लम है, अपनी तरीके से सुलझाऊंगी। तो सुलझाओ, मैं एक ड्रिंक चैन से पी सकता हूँ। आँखों को मैं खोलूं ना, खोलूं अपनी बातों में, फिर इस दुनिया से बोलूं ना। अबे तू घर नहीं गया अभी तक? किसी का ना होना, मैं जीते जी मर जाऊंगी, तेरी खातिर दुनिया से अब तन्हा ही लड़ जाऊंगी। मैंने तुझको कहां पिया ये तन मन तेरे नाम किया, मैंने तुझको कहां पिया ये तन मन तेरे नाम किया, ले तेरी हो गई यार सजना, ओ सजना मेरे यार सजना वे सजना। तेरे को तो पता है ना उस्मान, वो सारे सेठ के चक्कर में हम दोनों फंस रहे हैं। करना पड़ेगा चमेली, बहुत पावर वाला आदमी है वो। बीमार है साला। ऐसा नहीं है रे, तू कुछ नहीं समझती, तेरे को ऐसा लगता है, कुछ नहीं होगा। तू सोया उसके साथ? ये चमेली, जवान संभाल के बात कर, समझी कि नहीं? पहले जैसा नहीं अब। कौन है ये? मैं एक दोस्त हूँ। ए उस्मान, तू पैसे वापस कर दे, मैं नहीं जाऊंगी। नहीं नहीं नहीं नहीं, देख सवाल पैसे का नहीं है, सवाल ये तू मांगती है उसको। चल चल उठ उठ उठ उठ। सवाल पैसों का है ना, मैं देता हूँ। नहीं साहब, तू क्यों पैसे देगा? कितना पैसा? 25,000। नहीं नहीं, एक सेकंड 5,000 और 30,000। देख ये उल्लू बना रहे तेरे को, ज्यादा पैसे ले रहे हैं। ये उस्मान ज्यादा शाना मत बना। ये चमेली तू चुप कर, तू चुप।